په دې طریقه د هغې خلکو جرړه پرېکړې شوه چې ظلمی کړی و، او سنا د الله رب العالمین لره چې د هغوی جرړه یې پرېکړه.